don't believe that you will say yes. Don't believe, I don't believe that you will say, hate this feeling, hate this feeling, hate this feeling, yes. If you, you were here with me, would you see I'm alone again? Could you softly would just hate me? And you couldn't see I'd been doing wrong. Please say something. I don't believe that you will say yes. Don't believe, I don't believe that you will say, hate this feeling, hate this feeling, hate this feeling, yes. I don't believe that you will say yes. I don't believe that you will say, hate this feeling, hate this feeling, hate this feeling. I can't run away from myself, but I can play the game on my way, on my way, on my way. Thank you. soul. Only your withdrawing tracks. This view is in my pocket with things black and blue, and nothing's gonna change it. Gonna make a change. I'm waiting for a brand new day. I stand alone. I feel this growing strain tearing up my brain. Someone told me nothing new can happen till things black and blue, and nothing's gonna change it. I stand alone. Nothing's gonna make a change. I'm waiting for a brand new day. Tell me, be yourself and leave it with you. I was so all alone. Alone, It's My Way i Changes, dwa razy z płyty Lucy and the Loop, Kasia Stankiewicz. Mam wrażenie, że mimo ogromnej staranności, jaka została przyłożona do wszystkiego, co dotyczy tego albumu, to on jednak gdzieś w ubiegłym roku przepadł, co tylko świadczy o tym, jak rynek jest jednocześnie spragniony czegoś nowego i temu nowemu nie do końca przychylny, bo Kasia wróciła po dłuższej przerwie z płytą niewątpliwie w jej repertuarze, w jej dorobku ambitną i czegoś zabrakło. Zawsze w takich przypadkach zastanawia mnie, czy najprostsza, a zarazem najbliższa prawdy jest odpowiedź, że po prostu szczęścia. Więc po kilku miesiącach od premiery postanowiłam przypomnieć właśnie ten album Lucy and the Loop. Jeśli chodzi o kolejną płytę, to tutaj trudno mieć jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o jej sukces, o skalę tego sukcesu i o to, jak została przyjęta. Spędziłam sobie kilka dni z dyskografią zespołu Blur. Coś zresztą było na rzeczy już kilka tygodni temu, kiedy sięgałam po jedno z ich nagrań ze składanki podsumowującej ich karierę. Przeszkadza mi komputer w tej wypowiedzi, nie wiem, czy to słyszycie. Może ma inne zdanie na temat zespołu Blur, może na przykład jest bliżej tutaj opinii redaktora Mana. Ja jednak będę dzielnie obstawać przy moim i także przy tym, że po latach piosenki takie jak ta brzmią znakomicie. The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really. Your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we play, coming home too late with bruises on our knees. The cleaner's horse, the last resort. That's what I saw in you. So Mary Komasa, City of My Dreams, a wcześniej Blur i The Universal. Fallen for a guy, fell down from the sky. Hey, hey! Round his head! Feathers in our bed. In our bed! Yeah. the breath that carried me, the sigh that blew me forward. 'Cause it was wokalistka Ye z Cutting Off w wywiadzie promującym jej solowy album Crush Songs powiedziała, że ma świadomość, że ostatnia płyta zespołu Ye, album Mosquito, trochę się nie przyjął. I słuchając z wami dzisiaj Sacrilege, które tę płytę promowało, zastanawiam się trochę dlaczego, bo nie wydaje mi się, by odstawała aż tak od płyty numer 3, która została tak ciepło przyjęta od tej poprzedniej, It's Blitz. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy tylko ja, ale komputer kolejny raz w czasie tej audycji nie zgadza się najwyraźniej z tym, co mówię i daje temu głośny albo nie, w zależności od tego, czy to słychać, wyraz. Zaraz sprawdzimy, jak reaguje na nową płytę Marka Ronsona, a przedtem jeszcze powiem, że przed chwilą oczywiście Florence Welch, Florence and the Machine, to z kolei jedna z największych zagadek, ale też i najbardziej oczekiwanych płyt tego roku, bo to z pewnością będzie ten rok, kiedy ukaże się trzecia studyjna płyta niezwykłej wokalistki. Back room of the El Marco Casino. Czy piosenki z Uptown Special nowej płyty Marka Ronsona przetrwają tak długo, by bawiły tysiące, miliony fanów muzyki i dobrej zabawy 31 grudnia 2015 roku? Nie wiem, ale mówię o tym dlatego, bo za chwilę pierwsza piosenka, jaką usłyszałam w roku 2015, nie przewiduję przyszłości, nie potrafię. I to pewnie nie jest najbardziej oczywiste z wyborów, ale jeśli mogę coś zasugerować tym, którzy wkrótce organizują potańcówki u siebie w domu, to proszę się nad nim dobrze zastanowić. I to nie w sensie jakichś wątpliwości, wręcz przeciwnie. Naprawdę jest coś w tej piosence, jakieś nowe, taneczne, rozrywkowe oblicze. W tej piosence, która otwiera ostatnią, znakomitą płytę zespołu The War on Drugs. Thank you. The War on Drugs, Under the Pressure z ich ubiegłorocznej płyty Lost in the Dream. A teraz ktoś, kto towarzyszy nam w atelier od kilku tygodni i nic się w tych najbliższych nie zmieni. Yeah. Long Snake Moan, PJ Harvey z płyty To Bring You My Love. Teraz, kiedy w Londynie trwają prace nad jej nowym albumem, przypominamy sobie jej dotychczasową dyskografię. Zaczynamy od płyt dużych, płyt głównych. Za nami już muzyka z albumów Read of Me, Is This Desire, a dzisiaj właśnie z płyty To Bring You My Love. Nie jesteśmy chronologiczni, nie jesteśmy porządni w tej audycji, ale kiedy już za nami będzie ta cała główna dyskografia wokalistki, już po ponad 20 latach na scenie dyskografia niczego sobie, nie tylko jeśli chodzi o jakość, ale i ilość, to wtedy przyjdzie czas także na nagrania dodatkowe. A ponieważ Harvey zaczynała w latach 90., a nawet wcześniej, lata 90. to już czasy jej oficjalnej dyskografii, no to tych bogactw na stronach bez singli jest mnóstwo, bo to jeszcze były czasy, kiedy coś takiego jak singiel z dodatkami to była rzecz zupełnie naturalna i jakoś jeszcze dodawała czegoś fanom, bo przecież tyle jeszcze można było na mocno promowanej singlami, a takich płyt w dyskografii Harvey nie brakuje, płycie można było sobie jeszcze znaleźć tak wiele dodatków. Zresztą nie będzie to popularna opinia, ale na tej najmniej lubianej przez samą artystkę płycie Stories from the City, Stories from the Sea, tyle jeszcze wspaniałej muzyki znalazło się właśnie na nagraniach singlowych i myślę, że to od tych stron B już wkrótce rozpoczniemy. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Posadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach ich zatrzyma twój. Pobieliłam ściany i próg, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak na trwogę. Zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas, przy gasnących promykach gwiazd, popas w śniegu przez zimny wiatr, co noc gdzieś, gdzieś. Do kogo idziesz? Kogo niesiesz?